kaldırılmış. To get closer to you, baby. Even in the night I pray for this love to stay. Every little step I take is to get closer to you, baby. From the moment I saw you, I knew we'll be together. Slip away. Oh no. This house used to be such a lonely place. But now that you're here, all that's been replaced. You took my broken heart and you mended. Fill me up with some sweet love making. This love for you have no ending, my baby. Closer to you, baby. Even in the night I pray for this love to stay. Every little step I take is to get closer to you, baby. Closer, closer, closer to you, baby. Mm-hmm. Yeah. Closer, closer, closer to you, baby. Ooh, yeah. Heaven has sent flows, our love it grows and grows. This love for you have no ending, my baby. Every little breath I take, every little move I make, every little step I take is to get closer to you, baby. Closer to you, baby. Baby, Rie amb aquesta formació que ens acompanyaven el dia d'avui a través de Musicòpolis, la vostra radiofórmula musical. Cançons com aquesta, a càrrec de Color Quest amb Closer to You, ens obren el nostre espai. Del reggae al rock en Nuevo Paraíso, Imágenes Rotas. En busca de la eternidad, por caminos muy distintos, hay ciertas cosas de que hablar, son consumidas por el tiempo, pero es que todo va cambiando, ya lo ves, ya nada sigue igual que antes, ya lo sé. ¿De qué sirven las dudas si solo traen amarguras? Cada vez que yo te miro y busco en tu interior, el pasado lo veo oscuro en tu corazón. No has logrado vencer y la vida es dura hoy, es el paso de los años la única razón. Ya nada sigue igual que antes, que está bien. Como diría un profeta, deja la paz en la tierra. Ens portava Audu amb algues gemeles. L'hem escoltat també a través de la nostra ràdio Fórmula, presentant el seu nou single, igual que presentem músiques del món amb Chano Domínguez, Serpent's Tooth. second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Fan amb la companyia de Janelle Monae ens aportaven aquest We Are Young, Som Joves, des del seu àlbum Some Nights, que avui també us en recordem a través de la seva presentació com a single, a través d'aquest tema anomenat pop aquí a casa nostra, a Musicòpolis, la capital de la música, la vostra radiofórmula que s'atura a casa. Amb l'àlbum Tot és començar, de Caliu, amb la versió que n'ha fet d'aquesta cançó Tot és començar, amb Cesc Freixes. Musicòpolis, la capital de la música. Amb un cop de porta no es podran tancar les meves ganes de lluitar. El meu avui o el meu demà, en una terra lliure on prosperar. Camino i començo a col·locar els carrers del meu poble a cada pas. la nit s'ha allargat. Espero que no l'hagis oblidat. I no pot ser que em deixis enrere. I no pot ser que et quedis enrere. Els acords per poder explicar la meva forma de pensar amb una llengua com a instrument i fer-la créixer i avançar. Avançar. Avançar. Avançar. Deixo a casa emborratxat cantant paraules que em passen pel cap, però tu no ho entens, segueixes igual. Now, but she's prettier than I'll ever be. Són els temes de Neon Hedge i aquest Fuck You Better, que acabem d'escoltar a Musicòpolis, la capital de la música, amb aquest barri diferent que és la música ballable, la música discoteca de dance music, com també es coneix ara mateix. La nostra radiofórmula acabarà amb aquest segment del nostre espai i ho farà amb Maika Makowski. Ens han recomanat molt especialment també aquesta cançó, aquesta novetat discogràfica des de l'àlbum Thank You for the Boots. És la cançó que us podem oferir ara mateix, aquest tema de Maika Makowski, que és el senzill extret d'aquest àlbum, la cançó Language, senzillament, el teu llenguatge. A best.